राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 21 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सेनानुकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण शरीर भी संसारिक है शरीर अपना नहीं है संसार अपना परमात्मा है सब काम परमात्मा के हैं अपना नहीं है इतना होते हुए भी परमात्मा अपने हैं परमात्मा है अपने संसार अपना नहीं है ये सच्ची संसार सब है प्रकृति का कार्य है आनंद ब्रह्मांड है आनंद ब्रह्मांड में फिर जितनी चीज भी अपनी नहीं है अपनी ऊंची नहीं है एकदम सच्ची बात यह है परमात्मा अपने है और सब संसार परमात्मा का है एक बात और विलक्षण है कि परमात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है परमात्मा की तो प्रकृति है अपरा परा दो प्रकृति है परा प्रकृति को संसार कहते हैं परा प्रकृति को जीवात्मा कहते हैं दोनों परमात्मा की शक्ति हुई स्वभाव है वो स्वभाव अपने का हमारी दृष्टि में संसार है ये दमदारी थे जगत परा प्रकृति है उसी के द्वारा जगत धारण किया ये दमदारी थे जगत प्रतिम्बिवे पराम जीव भूतम महाभाव ये दमदारी जगत जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है तो जगत है ये जीव की दृष्टि में है परमात्मा दृष्टि में तो परमात्मा का स्वरूप है महात्माओं की दृष्टि में परमात्मा का स्वरूप है वासुदेव सर्व में दृष्टि है महात्मा स्वरूप होगा वासुदेव सर्व सब वासुदेव है परमात्मा है तो ये जीव की दृष्टि में जगत है ये थी जगत ये तो धारण कर रखा है तो जगत कहाँ से पैदा हुआ है जगत पैदा हुआ है अहम से मैं हूं यहां से पैदा हुआ मैं हूं मैं ये तो हुई अपरा प्रकृति हूं हुई परा प्रकृति ये अहंकार हुआ अहंकार से जगत पैदा हुआ है अहम से इससे जगत पैदा हुआ सब तो अहंकार स्वरूप है ये मानो अपरा प्रकृति है अपरा प्रकृति भूमि आपा अनना वायु कंग मना बुद्धि अहम ये अपरा प्रकृति विद्धि में परा जीव होता हूं जीव होता परा प्रकृति है ये अपरा प्रकृति है तो अपरा प्रकृति में जो अहम है सबसे सूक्ष्म सबसे स्थूल है पृथ्वी सबसे सूक्ष्म अहम ये है सूक्ष्म एक ऐसे भूमि आपा अनला वायु खल मन बुद्धि अहंकार एक ऐसे सूक्ष्म है अंतिम सूक्ष्म अहंकार उस अहंकार से पैदा हुआ सृष्टि सबसे निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंकार मिट जाएगा तो क्या हुआ, ऐसा ब्रह्म स्थिति का ये ब्रह्म की स्थिति हो, ब्रह्म होगा। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख, निर्ममो निरहंकार सम शांति बनी स्थिति, वो है बारह अध्याय में। ब्रह्म दुख सुख ये दूसरे अध्याय में, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति इसको स्थिति निर्मो निरहंकार हो गया तो स्थिति क्या होगी, अहंकार होगी स्थिति होगी। तो निर्मो निरहंकार अहंकार रहित हो जाएगा, तो अहंकार रहित होते ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति होगी। निदान प्राप्ति में मोहित होती, इस प्राप्त में उत्तर मोहित नहीं होता। सत्वर से हम अंतकाल भी, अंतकाल में भी ये हो जाए ब्रह्म स्थिति, निर्माण स्थिति। इस वास्ते परा प्रकृति है जीव, जीव परा प्रकृति, और ये संसार अपरा प्रकृति। जड़ से जो अपरा प्रकृति, चेतन है परा प्रकृति, और स्वयं परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा जीव और संसार तीन चीज है, परमात्मा का ही परा है अपरा प्रकृति है। तो परा परा है तो दोनों ही परमात्मा की, तो परमात्मा के स्वरूप हुआ। अब ये प्रकृति अलग है अपरा, परंतु प्रकृति को अलग बता नहीं सकते, अलग दिखने में दिखती है। आपका स्वभाव, आपका बल, आपकी योग्यता, ये आप में आपकी अलग है, आप अलग हो, परंतु योग्यता के अलग नहीं बता सकते। ये योग्यता अलग रही, ये बल हमारा अलग रहा, हमारा हमारा ऐसा नहीं बता सकते। आप समझ लगे बल घटता है बढ़ता है, योग्यता घटती है बढ़ती है, और आप घटते बढ़ते नहीं हो, आप ऐसे रहते हो। तो ये घटे बढ़ने वाली है, ये प्रकृति है, और आप अटल हो, असल अभ्यक्त हो, यम असंत हो, यम अवेगा जो मुझे थे तस्मात एवं विदित नम स्वरूप अभ्युत हो, यम असंत हो, यम अवेगा जो मुझे थे तस्मात एवं विदित, ऐसा जान लेते दुख नहीं होता। इस शरीर के साथ में अपने को मानने से दुख होते है, अपने को शरीर से अलग मानो दुख नहीं हुआ। शरीर से आप अलग है, क्योंकि मरता है तो शरीर तो छोड़ देता है, ये चला जाता है, तो जब छोड़ता है तो सिद्ध हुआ कि अलग है शरीर, अब भी अलग है। ये नहीं हमारे तब अलग होता है, अब तो मिला हुआ है, अब मिला हुआ नहीं है, अब भी अलग ही है। वो चेतन है, ये जड़ है, अलग है, अलग आप मानते हो, अलग मानते नहीं हो, जानते हो पर जानते नहीं हो, सुन लेते हो पर सुन स्वीकार करते नहीं हो। जानना चाहिए शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, अलग दिखना चाहिए। जैसे तंबा दिखता मेरे से अलग, यूं अपने शरीर अलग दिखना चाहिए, मैं अलग हूँ, सही अलग है। यूं मरता है जब अलग हो ही जाता है, तो अलग वो नया थोड़ा ही हुआ है, पहले से ही अलग है, वही अलग होता है। पहले से अलग होता है वही अलग होता है, एक होता है वो अलग नहीं होता है। इधर जीव होता हूँ कि परा प्रकृति, परा प्रकृति परमात्मा की सब चीज जीव लेते हैं। इस वास्ते होगा मम्मी मानुषो जीव लोग जीव भूत सनातना, ये मम्मी वो लोग मम्मी मानुष हो मेरा ही अनुष है, ये जीव सब सब मेरा अंश है, मेरा अंश परमात्मा अपने हैं। सब भाई कहते हैं, आठ दस बालक हो माँ के, सब अपने बालक माँ को माँ कह सकते हैं, ऐसे परमात्मा हमारे पिता है। सब जीव कह सकते, सब जीव ये स्थावर जंगम जलायु स्वेद जल अंदर सब सब कैसे परमात्मा के अंश है ये सभी। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त होने से शांति होगी, जल समुद्र से उठता है और उठ करके वो बरसता है, परंतु वो बरसता है बरस करके फिर नदी नाला बढ़ करके नदी बनकर समुद्र में आता है, तभी ठहरता है, नहीं तो जल की मूसा भरी रहती है, हरदम फिरता है, पीछे समुद्र में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये जीव फिरता है और ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, शांत हो जाती है, फिर आनंद हो जाता है। यदि हत्वा न निवर्तनते यम प्राप्य न निवर्तनते तद्धाम परम परमधाम परमात्मा, जिसको जाकर के प्राप्त होकर के फिर लौटता नहीं, वो परमात्मा हमारा है, ईश्वर हमारा नहीं है, हमारा घर में तो है, घर मेरा नहीं है, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, साथ लाए नहीं साथ ले जाएंगे नहीं, यू कहते हैं बैठे कहते हैं, जैसे गाड़ी पहले हमारी नहीं पीछे हमारी नहीं, बैठे से कहते ये गाड़ी हमारी है, वो डब्बा हमारा है, हमारा कहते हैं हमारा मानते नहीं, इस तरह से अपने घर को कुटुंब को अपना मानना नहीं चाहिए। जैसे गाड़ी से उतरते हो जो उतर जाओगे, कुटुंब से भी अलग हो जाओगे, कुटुंब आपका नहीं रहेगा, आप कुटुंब के नहीं रहोगे। तो जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी बैठते हैं इस बात गाड़ी हमारी है, इसी तरह से अपना नहीं है, पहले से ही मानना चाहिए, तो रोना नहीं होगा, जलन नहीं होगी, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, प्रसन्नता होगी, आ जाए तो प्रसन्न, चला जाए तो प्रसन्न, आवे तो अच्छी जाओ तो अच्छी, मौज में आनंद में रहोगे। तो ये जो आनंद में रहना है ये अपनी असली अपना अपना अपना स्थान है, ये अपना स्थान नहीं है, ये तो मुसाफरी है, ये मुसाफरी में चाहिए नहीं, जब तक तत्व वो ठीक नहीं समझेंगे तब तक मुसाफरी होती रहेगी, जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते रहोगे, जन्म गए तो मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर मरो, मरो जन्मो, जन्मे तो मरो, मरो जन्म, मोर से करो लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए, अब मोर रास्ते का अंत कब है, घड़ी का फैल होता है ना, उम्र भर चलता है, उम्र भर आंख बांधे हुए चलता है, रहता वहां का वहां ही रहा, एक कदम नहीं जाता दूर, उम्र भर जाता है, उम्र वहां एक बूढ़ा उम्र मर जाता है, वहां इस तरह से ये सब वहां के वहां ही मर जाते हैं, दूर कर जाते हैं, निवर्तन दे जहां जहां करे पीछे लौट कर नहीं आते, वो घर हमारा है, न तद भाषित है सूर्यो न शशांको न पाऊंगा, यदि हत्वा न निवर्तन थे तद्धाम परम भगवान, पुरुष ऐसा परे पार था भक्ति अलग व्यस्त नहीं गया, शांत स्थान भूतान ये सब मिलन था, आप अलग हो, शरीर अलग है, अब भी अलग है, जो अलग होगा वो पहले ही अलग है, जिसको प्राप्त करना है वो देते ही प्राप्त है, परंतु उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की तरफ है, दृष्टि नहीं है, उधर दृष्टि हो तो वो दी के सो परमात्मा ही नहीं के समझेगी, सब में ही वो नहीं है, दृष्टि शुद्ध हो जाए तो इस वास्ते परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा सब अपरा प्रकृति परमात्मा है, परा प्रकृति परमात्मा, आप में बल है, योग्यता है, आप में सतुराई है, आप में विद्या है, आप में योग्यता है, सब आप एक आप ही है, विद्या से सही थी परंतु आप अलग है, योग्यता आप अलग है, आप अलग है, आपका बल अलग है, परंतु अलग होते हैं वो अलग बता नहीं सकते, इस तरह से परमात्मा परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि विद्या की योग्यता की आपकी अलग सत्ता नहीं है, सत्ता एक ही है, उसी में एक है। इस वास्ते परमात्मा हमारे हैं, एक दूसरे उत्पन्न और नष्ट हो रही है यह चीज हमारी नहीं है, ये अपरा बनती है, ये इनकी सेवा करो, अपरा प्रगति से जो परा प्रगति है इनकी सेवा करो। देखो एक मार्मिक बात है कि भगवान ने जो शरीर दिया है और ये अपरा प्रगति दी है, ये केवल सेवा सामग्री दी है, सेवा सामग्री शरीर है, और पास में रुपये पैसे जितने ये सब सेवा सामग्री है, कुटुंब में जगह घर है सब सब सेवा सामग्री है, एक बार सेवा करो, सेवा का फल आपको मिलेगा, आप निहाल हो जाएंगे, पर सेवा ही करो तो बस, अरे इनको ऊपरी मानोगे तो सेवा करो तो उसने पहुंचाओगे वो पहुंचाओगे तो अपना बंद होगा, बने अपना बंद लेकिन ये नहीं है, ये अपरा प्रकृति केवल सेवा के लिए आपको दी गई है, सेवा करके अपना कल्याण करो, अपना कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो सेवा करके, ये सेवा के लिए दी गई है, रखने के लिए दी गई है, रख सकते नहीं, साथ लाते नहीं, साथ ले जाते नहीं, रख सकते नहीं, क्यों सेवा करने के लिए है, अपनी मत मानो सेवा के लिए है, नियाल हो जाओगे अपने, ये अपनी मानते नहीं, ये गलती हो रही, यहां से वो मन जाते हैं, मैं हर मोर तोर ते माया से बस कीने जीव निकाया, सब जीव इस मैं मेरी की जीवड़ी गर्भंदी और सुरसा, दास कभी रह क्यों बदे जाके रामाधार, मैं मेरे की जीवड़ी मेहर मेरा मेरे ये ईर्ष्य, मैं मेरे की जीवड़ी गर्भंदी और सुरसा, फांसी होगी फांसी है, दास कमी रखे हुए थे जाके राम आधार, और राम जी का है, राम जी मेरे है, वो क्यों बनेगा, संसार मेरा है, मैं संसार का हूं बन जाएगा, जड़ चीजों को अपनी मानना है गलती है, चिन्मय आप चेतन हो, चेतन परमात्मा आपके हैं, आप और चेतन परमात्मा एक हो, शरीर और संसार एक है, जिस धातु से संसार बना है ये धातु से शरीर बना है, कृतिर पाव गगन समीरा पंच रचती आत्म शरीरा, शरीर भी पंच रचित है, ये संसार भी पंच रचित है, पंचों में ये पंचों में धर्म सभा है, पांच पंचों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचों में धर्म सभा है, इसमें कब्जा कर दिया कि मैं नहीं है, ये कब्जा रहेगा नहीं, झूठा कब्जा कैसे कैसे रहेगा, झूठी बात सच्ची कैसे होगी, इस वास्ते पहले से ही समझो अलग है, फिर मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, इसके द्वारा सेवा करो, ये सेवा सामग्री है, शरीर और सामग्री सबसे सेवा सामग्री है, सुख पहुंचाने के लिए सेवा करने के लिए हित करने के लिए ये चीज आपके पास है, केवल सेवा के लिए, सेवा करो सबकी आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद में बोल जाओगे, आनंद आनंद दुख मच जाएगा सबने, ये मेरा कर लिया मेरा, जहां मैं मेरा किया वहां फंस गए, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पांच भौतिक है, आपका नहीं शरीर, ना शरीर आप हो ना शरीर आपका है और आपके लिए भी नहीं है शरीर। शरीर संसार के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो इतने ही हो, खाना पीना खा लो, सोना दे दो, आराम दे दो, जिसने सेवा कर सके, सेवा कर सके ये सामग्री सूदे दो, जिसने जीता रहे सेवा कर सके। बस इनमें स्वाद सुखी नीर अंधकार मैं यही हूं, फंस जाओगे। सच्ची बात है, ये मानने वाले का माने कब आगे सुन लेते हैं सुख साफ सुन। ये मनुष्य ने मान लिया कि स्वामी जी की जैसे कहने का स्वभाव है, हमारे सुनने का स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, सच्ची बात है। शरीर किसी का नहीं है, पंचरस दिया तुम शरीर पंचरस पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये अपरापर अपरा प्रकृति सेवा के लिए आपको दी है, कब्जा करने लिए दी है। कब्जा रहेगा नहीं, कब्जे के लिए दिए नहीं, सेवा के लिए दिए है। तो आदम कर रहे आदम नहीं रख सकते, आदम रख सकते नहीं, आदम रहता ही नहीं है। सेवा के लिए है, सेवा करो बहुत भगवान से। सेवा के लिए मान लो अपने लिए मत मानो, निहाल हो जाओ। तो फिर सेवा की सामग्री है, मनुष्य कमाता है उसमें निकलता कुछ अंश चाहता है कि कमाई में से इतना डाल दिया, वो धन अपना नहीं होता, वो धन खर्च करने के लिए है। वो धन खर्च करने में दुख भी नहीं होता, ये तो खर्च करने के लिए ही है, पहले से मान लिया है उसके लिए। इस तरह से संसार की सब चीजें केवल सेवा करने के लिए है, आपके लिए नहीं है। ना आप शरीर हो, ना आपका शरीर है, ना आपके लिए है। सूर्य शरीर से क्रिया और पदार्थ होते हैं, सूर्य शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर में स्थिरता होती है, समाधि कारण शरीर में होती है, समाधि भी अपने लिए नहीं है। भेद समाधि होगा दृश्यानुभेद शब्दानुभेद बाह्य शब्दानुभेद आभ्यंतर शब्दानुभेद बाह्य दृश्यानुभेद अभेद अद्वैत भावना अद्वैत अवस्था ऐसी समाधियां होती है। योग दर्शन में कई समाधियां हैं, विकार शरीर में होती है, उसमें उत्थान होता है, समाधि होती है, व्युत्थान समाधि अवस्था होती है, अलग अवस्था होती है। असली असली स्वरूप होता है उसे व्युत्थान नहीं होता। हो गया तो हो गया, हो गया हो गया, सदा के लिए, सदा के लिए हो गया, वो असली है, असली स्वरूप स्थिति। ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। महिलाओं को खूब विचार करना चाहिए, विचार। ये मनुष्य शरीर है विचार करने के लिए है, विचार से विवेक पैदा होता है, विचार से विवेक, विवेक से सब ज्ञान होता है, और फिर विवेक ही ज्ञान में असली तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक ही फिर मिटता नहीं, फिर मिटता ही नहीं। दही में घी मिला रहता है और बिलो करके मक्खन बनाकर छाछ में रख दो, मिलेगा नहीं। मैं ताऊ से गई मनुष्य मकर निकाल लिया बस अलग हो गया, ऐसे आप मिलोगे नहीं उससे अलग हो गए, मेरा है वे। इस बार से शरीर ना मैं हूं ना मेरा है ना मेरे लिए है, ये बात समझ नहीं, मेरे लिए नहीं है शरीर, संसार के लिए है, संसार का है, संसार से उत्पन्न हुआ है, संसार में रहता है, संसार में रहेगा तो मर जाएगा ये, और ये संसार में नहीं रहेगा ये दूसरे लोगों में चला जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, शरीर दूर जाए भोगा इतना शरीर भोगा इतना भोग स्थान है, इस वास्ते शरीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, मैं सही नहीं हूं, सही तो मैं अलग हूं, फिर बोझ हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, ये शरीर मिला है इसमें मिलेगा विवेक, विवेक शक्ति से आप और शरीर अलग हो ऐसा मालूम होता है, और महिमा वो विवेक शक्ति की है, शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर की जो महिमा गाई गई है वो विवेक शक्ति की गाई गई है, स्थूल शरीर की नहीं, ये तो ऊपर का ढांचा है, इस वास्ते परमात्मा को याद करो और शरीर से सेवा करो, शरीर से संसार की सेवा और मन से भगवान को याद, अपने खुद भगवान के हैं, भगवान हमारा है, आपके साथ भगवान की एकता है, संसार की एकता नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।